Popüler Kültür Envanteri. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost. The treaty signed. Hazırlayan ve sunanlar Nilgün Tutal ve Kerem Yalçıner. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Herkese merhabalar. 95.0 Açık Radyo'da Popüler Kültür Envanteri'ni dinliyorsunuz. Açık Dergi içerisinde. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bu hafta yeni bir konuyla birlikteyiz. Nilgün Tutal'la birlikte. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba Kerem. Bu hafta aslında girmek istediğimiz konu birazcık dijital sanatlar. Bu işte günümüzde artık çokça tartışılan NFT ve hani benzeri sanat üretimi üzerine konuşalım diyoruz. Popüler kültür çerçevesinde, daha aslında genel çerçevede kültür çerçevesi içerisinde ele alalım diyoruz. Evet, bu aslında dediğin şeyi bir hafta sonra bırakmak için bugün acaba bu teknik sanat eser ve eserin alıcısı ya da sanatsever ya da tüketicisi arasındaki ilişkilere biraz bakalım. Bir altımızda bir tartışılacak bir şey olsun. Aslında iki programlık bir seri olacak. Bu hafta bir girizgah gibi yapacağız bu seride. Bir sonraki programda da aslında bir sergiyi gezip dijital sanatın ve NFT'nin kullanıldığı, daha doğrusu NFT sanatçısı bir kişinin yaptığı sergiyi gezeceğiz. Şaşa isimli. Ama ondan önce birazcık... Evet, sanat, teknik, tekniğin sanatı mümkün kıldığı ya da çoğaltıldığı çağda sanatçı eseri ve de tekniğin aracılığıyla bunun hangi anlamlarda yorumlandığına ya da nasıl değerlendirildiğine bir bakalım derken, hani bu konuda ilk akla gelen Benjamin. Işte Benjamin, Walter Benjamin olacak. Ve de makalesinin adını sen hatırlıyorsundur. Evet, birazcık uzun ama aslında not aldım. Hiçbir zaman doğru sırayla söyleyemiyorum. Ben de. Çünkü farklı çevirileri de var aslında, evet. Onun için. Benjamin'in makalesi, tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı. Bunun üzerinden aslında, daha doğrusu bununla başlayıp günümüze kadar geleceğiz. Çünkü dönemi itibariyle değerlendirelim dedik. Evet, bir hangi dönemde neye karşı, hem daha çok da aslında politik ve kültürel olarak bu kültür konusunda, eser ya da estetik konusunda ne demişlerdi? Bir anımsamakta yarar var. Şöyle, yani mekanik üretimin sanat eserinin o aurasından diye adlandırılıyor. O işte kutsal haresinden uzaklaştırdığını, sanat eserini hani onun işte estetik ve tarihi kanıtlarını, otoritesini tehlikeye attığını söylüyor diyebiliriz kısaca. Evet. Yani bunu söylerken muhtemelen dönemin muhafazakar ya da işte daha faşist, hatta nazizmin bir şekilde yükseldiği bir çağdayız. Bu dönemde kitle denilen şeyin, o hani daha önce 19. yüzyılın sonunda da sözü edilen o amorf, patlamaya hazır ve güdülenebilir olduğu bir hal söz konusu. Galiba hani kendi çağlarından sanat eserine baktıklarında auranın, sanatın değerinin ya da içerdiği anlamların yok oluyor olması belki bu açıdan onların dikkat çekmek istediği bir şey olmuş olabilir diye düşündüm. Frankfurt ekolü dediğimiz. Frankfurt ekolü açısından, çağımız açısından ilginçliği de benzer bir durumun bugün katlanmış olarak, hem işte kitle, popülist, siyasi oluşumların çoğalması, muhafazakarlığın yeniden yükselmesi, yabancı karşıtı, kadın karşıtı, bütün bu ayrımcılıkların yeniden yeşerdiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi bugün böyle bir eleştiri neden yok sorusu bile ilginç bence. Aslında bu ilk başta yine o döneme dönecek olursak, birazcık bu sürrealistler falan da, hani şimdi Benjamin'in Frankfurt okulu işin daha bilimsel, sosyal bilimsel açısından bakıyor ama sanata baktığımız zaman da yine işte sürrealistler o kötü karamsar ortamı bir şekilde işte sanata aktarmışlar. Bugün baktığımız zaman artık sanat başka bir forma erişmiş durumda. Dijital ve ekranlardan artık görebildiğimiz, işte takip edebildiğimiz. Evet, yani zaten Frankfurt'ta şey konusunda, bu doğrudan temsil konusunda ve gerçeklik iddiası konusunda çok eleştirel. Bunu Horkheimer'da, Adorno'da çok açıkça görüyoruz. Yani gerçeklik iddiasında olan her şeyin aslında insanların etrafındaki her şeyi, yaşadıklarını normalleştirmeye yaradığını söylediği için oradaki hani auranın ortadan yok oluyor olması biraz da bununla da ilgili. Ama tabii bir de şu yanı var. Peki yani hani bu aurası olan şey kimin için vardı? Kitlesi kim? Peki ne yapıyordu? Hani toplumsal, politik, kültürel düzende bunun auralı olmasının diğer hani yansıdığı yerlerde biz neyi görüyorduk ki aurasının yok olması bir tür karamsarlıkla hani içimizi ürperten bir şeye dönüşmüş olsun? Bu soru da bence sorulmayı hak eden sorulardan birisi. Hani hep biz alt mı üst mü, aşağı mı yukarı mı, böyle kültür arasında hiyerarşik, kültürün farklı formları arasında hiyerarşik ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Acaba bu hiyerarşinin böyle mi eleştirilmesi gerekiyordu? Şimdi baktığınızda bu kapalı bir alan aslında. Hani eleştirel düşüncenin belki de tamam peki eleştirel düşünmek, farklı bir şekilde bakmak, mümkün dünyaları genişletmek için güzel bir alan. Ama bu farklılaşmış ve imkanı olabilecek düşünce dünyasına acaba nereye kadar hani insanların birlikte yaşama, birbirini anlama kültürüne deyip değmediği sorusu. Yani o dönemde tabii ki Frankfurt Ekolü Benjamin dışında çok karamsar bir, evet, şekilde yaklaşıyor. Özellikle ve mümkün Adorno olmadığını söylüyor. Ya o noktada işte Benjamin tamamen olumsuzlamıyor bu tekniğin tekrar, yani tekniğin koşullarıyla yeniden üretimin. Daha bunun işte kitlesinin işte genişlediğini, belki bir şekilde demokratikleştiğini söyleyebiliriz ama buna şimdi yine bir Bourdieu referansı vereceğim. O ünlü işte istatistik. Sen çok seviyorsun Bourdieu'yu. Evet. Ama yani çok kullandığım, yararlandığım için. Gerçi bir önceki programda da getirilen eleştiriyi de söylemiştim Bourdieu'ya. Onu da bir şerh olarak ben düşeyim. Ben de başka bir eleştiriyi duydum, onu söyleyeyim. Geri gelmişken söyleyeyim ben. Şöyle bir şey diyor özellikle de Jacques Rancière. Diyor ki tamam, yani belli böyle bir hiyerarşi var, böyle bir ayrım var, işte habitus dediğimiz bir şey var bu egemen sistemin içinde vesaire vesaire. Diyor ki her zaman bu ayrımdan yola çıkarak yaptığımız eleştiri aslında ayrımı yeniden üretiyor. Yani onun içine sıkışmış oluyoruz. Bu bağlamda Rancière diyor ki peki bu ikiliği attık bir kenara ve de diyor ben diyor işte yani o sanayileşmenin ilk döneminde işçilerin artık hani kendi çalışma saatleri, ücretler vesaire, greve gittikleri dönemde sendikalarda kendilerinin kaleme aldığı bir takım şiirler var, metinler var, arşive girmiş. Bourdieu tabii bir döneme kadar hiç o işlerin içerisinde olmadığı için belki. Ve oradan aslında bu hani hiyerarşik bir sanat anlayışı olmadan ya bunlar ne demişlerdi? Ve onları oradan çıkarırken özellikle de çok da böyle akademik bir yazım biçimi de kullanmadan bir eser ya da işte deneme kaleme alıyor. Ve akademi buna karşı. Yani felsefeci böyle yazmaz. İşte böyle bir şey deneme. Hani oradaki jargona uygun olmayan bir biçim bile rahatsız edici. Evet. Yani Bourdieu'nun yaptığının tabii ki kötü değil. Tabii ki hani bir şey demiyoruz ama hani onun üstüne artık başka, evet, bir şeyler de söylenmeye başladı. Yani aslında işte ilk hep Bourdieu eleştirildi ya, hiçbir şekilde bu işçi işte eylemlerinde yer almaması, hatta bu işte sosyoloji bir dövüş sanatıdır da karşı çıkışlar oluyor. O 95'te galiba ilk defa bir greve katılıyor ve söz sahibi oluyor. Onun için belki gözlemleri eksik kalmış olabilir. Ya aslında bir şey gözlemiyor değil ama akademi içinden bir şeye bakmakla bakış açısını değiştirip başka bir yandan bakmak arasında ciddi bir fark var. Yani zihin bir şeye göre biçimleniyor. Yani yapılan şeyler kötü değil ama hani biz artık bir taraf, konum, bakış açısı değiştirme durumuna göre yeniden bazı şeyleri gözden geçirmek ya da ele almak gibi bir durumla karşı karşıyayız sanırım. Burada ufak bir akademik parantez açmış olduk akademiye yönelik ama Benjamin'den bahsediyorduk aslında. Hani demiştik o çok olumsuzlamıyor bu teknikle üretimi ve hani sanat eserinin daha işte tırnak içerisinde demokratikleşme potansiyeli olduğunu söylüyor. İşte oradan zaten Bourdieu'ye atlayacaktım ben. Evet, ben kestim pardon ama. Yok ben yani bunda konuşmuş olalım sonunda. Aslında söyleyeceğin şey bence burada söyleyebilirsin çünkü evet. Yani o hani habitusun içinde ya da belli bir sosyal sınıfın kültürel beğeni, zevk dediğimiz şeyin alanına kapatılmış bir sanat anlayışı evet. var. Ya onu zaten işte bu yaptığı bir hangi eserinde hatırlamıyorum, kitabında hatırlamıyorum araştırmasını ama müzelere işte insanların sanıyorum Mitterrand dönemindeydi. Müzelerin işte herkese ücretsiz şekilde açılması falan gibi bir şey olduğunda bakıyoruz ki müzeye gidenler yine aynı şekilde işte daha üst sınıflardan elit kesimler demokratikleşmesine rağmen aslında hayat olduğu gibi devam ediyor. Yine alt sınıflardan insanlar buralara çok fazla uğramıyorlar. Uğramıyorlar. Yani. Yani oradan belki şeye geçebiliriz. Hani bu teknoloji dediğimiz şey eser ve sanatçı arasındaki ilişkiye. Şimdi bir teknoloji çok belki şematik olacak ama insanın yapabildiği hani beş duyusuyla yapabildiği şeylerin imkanlarını çoğaltan bir şey. Daha böyle bir hani iletişim alanında McLuhan dediğimiz tarzda düşünürlerin ileri sürdüğü bakış açısı. Şimdi çoğaltma aslında matbaadan söz ediyorlar ya da işte bir tiyatro eserinin seslendirilmesi söz konusu olabilir. Henüz daha aslında sinema daha çok şey yapmamış var ama şimdi böyle bir yerde başka bir araçla yeniden üretilme söz konusu ama daha çok aslında üstünde durdukları şey çoğaltma. Bu durumda Benjamin bunun demokratik olabileceği konusunda hiç beklenmedik imkanlar yaratacağı konusunda bir vurgusu ya da dikkat çektiği bir konu var ama yani bu eseri üretenle araya giren aracı olan şey ve eserin biricik değil de işte binlerce olması durumu belki de işte en çok da bu yani hazır şeyle materyalle üretilen sanatta ready-made'de daha çok ortaya çıkıyor. İstersen oradan evet bu pisuar özellikle ya da işte Andy Warhol'un eserleri baktığımız zaman işte aslında tam Benjamin'in şey yaptığı öngördüğü bir noktada hani koyuyoruz işte bu ben bunu sanat eseri olarak görüyorum. İşte onun etrafında siz hareyi görün ya da görmeyin diye aurayı. Evet. Yani orada benim aklıma gelen soru şöyle bir şey. Sanatçı zaten yapılmış olan bir şeyi binlerce defa ürettiğinde hala sanatçı olabilir mi? Kendi yaptığı işe eleştirel baktığı için mi acaba bunu yapıyor? Yoksa yani orada bir sanatın o gün dönüştüğü şey için mi bir eleştiri ortaya koymak zorunda kalıyor? Ya da bunu yapmak aslında çok daha fazla kitlesel bir beğeni beraberinde getirdiği için mi yapıyor? Tabii ki hepimiz seri üretiliyoruz. Evet. İnsanlar birbirine benziyor. Aynı günlük yaşam, aynı tatil biçimi. Yani tüm bunların içinde sanatçıyı özel kılan ne ki? Bu çoğaltma işini kendine dert ediyor. Yani pisuvar örneğine baktığım zaman o dönemki aslında sanat anlayışını kritike ettiği için böyle bir şey oluyor. Ama bence bu daha önceki programlarda da konuştuğumuz hiç aslında bir işte popülerlik kaygısı, öne çıkma kaygısı olmadan yapılan bazı şeyler süreç içerisinde buna evrilebiliyor. Ben müzik örneğini vermiştim daha evet. öncesinde. Ya burada da böyle bir şey bilmiyorum bir tepki olarak bunu koyuyor sanatçı. Yani bilmiyorum Andy Warhol bunu yaparken o kadar da hani benim tepkim kendisi de çünkü bir ready-made gibi bir şeydi değil mi? Hani kendi duruşu, giyinişi, saçı başı dolayısıyla karşımıza hani kendi köşesinde düşünen, içinden geleni dünya ile ilişkisini, hani o kişinin iç dünyasındaki insana dair karanlığı dile getirenler ya da işte güzel doğa manzaraları yapanlar. Hadi peki burada sanatçı ne yapıyordu? Kendisi de bir aslında metaya dönüşürken, evet, sanatın metalaşmış olduğunu ya da seri üretilebilir olduğunu yeniden böyle göstermenin anlamı neydi? Dolayısıyla ben pek şey bakmıyorum yani bu pop art dediğimiz. Duchamp'ın aslında bir adım ötesine taşımış oldu bir yerde Warhol daha ileriki döneminde gibi düşünüyorum. Aslında biraz işte girdik teknik eser, sanatçı, kitle ilişkisine. Evet. Ve kopya ve hani orijinal olma durumu. Şöyle bir şey ben aslında not almıştım. Şimdi sanat eserinin teknikle tekniğin imkanlarıyla tekrar üretilmesi var. Bir de o tekniğin de hani daha da geliştirilmesi, hani sanat üretim araçlarının da artık kitleselleşmesi ve yaygınlaşması gibi bir, evet, konu da var aslında. Ve burada hani fotoğraf örneği, şimdi hepimizin cep telefonlarında olan ve işte çeşitli filtrelerle, şeylerle kullandığımız, hani bunları mesela sanat eseri sayabilir miyiz gibi. Yani şimdi kimin hangi içeriği paylaştığına baktığımızda, yani orada henüz oranın hani bu değerlidir, şu değersizdir diyen bir yapıyı mı ihlal ediyor ve yok ediyor? Yoksa yeni değerlendirme ve kıstas biçme tarzları mı ortaya çıkıyor? Şimdi baktığımızda aslında bir tür hani o NFT gibi yerlere ya da işte bizim cep telefonuyla şununla bununla yaptığımız yerlerde nitelik çok önemli değil. Ama bize dünyayı nitelikli olmak gerekir diye düşündüren şey hala varlığını koruyor. Bir yandan hani orada çok da nitelikli bir şeyle karşılaşmıyoruz hali var. Hep vardı zaten. Yani oradaki böyle bir şey borsa gibi artık eğilimler, hani herkesin aynı şeyi yapması, farklı şekillerde yapması vesaire. Yani orada neyin içerik olarak yine de hani kamusal anlamda düşündüğümüzde, topluluk anlamında düşündüğümüzde bize ne katıyor? Bu borsa konusunda aslında Deniz, bu NFT zaten bir işte kripto paralar piyasasında oluşan ve onlarla işte değerleri ölçülen bir şey haline gelmiş. Hani onu da borsa haline gelmiş değil mi? Siz, evet, başka bir şeyden bahsediyorsun, o da bir anda bilinç akışına. Doğru doğru, yani bağlantıyı öyle kurabiliriz. Şimdi eğer ben küçük bir şey anlatayım. 25-26 yaşında bir yeğenim var. Onlar yani gençlerin bu işte NFT ya da kripto paralar gibi bir şeyin peşine düşmüş ve oradan hayatını değiştireceğine dair bir algıyla hareket edenleri var. Şimdi siz yani bir çizgiyi attınız, işte buna bir birim para dediniz. Sonra sizin o attığınız çizginin hani onu işte şey dijital olarak attınız, koydunuz. Bunun bir değerinin orada bir aslında spekülasyonla oluşması söz konusu. Birileri kazanıyor olabilir ama yani peki bu kazanç bizi nereye götürüyor? Yani tek kişiye, beş kişiye belki yararı olacak bir şey. Dolayısıyla hala sanattan söz edebilir miyiz gibi bir soru akla geliyor. Çünkü benim kızımın 7-8 yaşında çizdiği şeyleri koyalım teyze dedi. Ben de dedim ki ha öyle mi? Peki koyalım. Bakarsın biz de zengin oluruz. Böyle bir durum söz konusu. Yani hani sanatçı bugün nerede? Sanatçıya ihtiyacımız var mı? Bazıları hani daha böyle derli toplu oturup da hani düşüncelere dalanlar için evet böyle olmalı. Dünya işte ciddi, demokratikleştirelim. Hani politik olarak insanlar daha huzurlu, daha rahat topluluklar kursunlar vesaire. Bu onun bir biçimi gibi görülecek mi ya da böyle bir değişim yaratacak mı? O konuda çok bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Hani her şeyi de böyle yok efendim sanat eseri aurasını yitirdi. İşte efendim kitle eline ne gelirse onu tüketiyor. Bunların da zaten zevki yok. Yani evet, ne istiyoruz? Belki hani soruların yeni soruların eşiğindeyiz diyebiliriz. Evet, bir de şöyle bir şey şimdi aklıma geldi. Hani eli işte fırça işte boya tutan bir insanın bir anda o işte dijital ortamda işte bilgisayara geçmesi ve orada bir şeyler üretebilmesi aslında şimdi yine teknik bir şeye evet. dönüşüyor ve işte grafik tasarımcılar mesela bu noktada hani burada daha ön plana çıkmış Evet. gibi bir böyle bir hani aslında araştırmaya istatistik yok elinde ama gördüğüm kendi çevrenden birazcık öyle daha çok grafik tasarımcılar bu tekniğe hakim olan insanlar yani elbette vardır hani elinde fırçasıyla şeyle işte Evet. bu alana geçmiş olan. Evet, çünkü şu an hani NFT dünyasındakilere ne kadar sanatçı diyeceğimiz sorusu biraz bununla alakalı. Eski bildiğimiz biçimdeki bir sanatçı, aktör, hani bir şeyi dışsallaştırarak dünyaya dair bir şey söyleyen kişi Özgül Tikel bir konumdan çıkıyor. Ha, bir yandan bu iyi olabilir ama artık hani o tekniğin iyi beceriliyor, iyi manipüle ediliyor olmasına bağlı başka bir şey ortaya çıkıyor. Hani bildiğimiz tam anlamda hani kişinin yaptığı şey olarak sanat acaba yok mu oluyor? O da devam edecek mi? Ya da işte dijital ortam bildiğimiz klasik anlamdaki sanatçıları da oraya çekecek mi? Yani ne olacak? Ama bir yandan da aslında hani reel ile sanal alan arasındaki ilişki neye dönüşecek sorusunu beraberinde Şu anda getiriyor. dönüşüyor aslında. Dönüşmüş halini yaşıyoruz ama daha da gelişecektir tabii ki. Evet. Önümüzdeki hafta zaten gezeceğimiz sergi de birazcık hani bunları ben açıkçası şahsen hiçbir şekilde bugüne kadar gezmedim. Böyle bir dijital işte NFT'lerin olduğu bir sergiyi hani dijital işte yerleştirmelerin şeylerin olduğunu gördüm ama bu özellikle hani bunu sergilendiği zaman o auraya kapılabilecek miyim? Onu görebilecek miyim? Merak ediyorum. Yani hani iletişim alanında hep tartışılan konu var ya, bu diğer kitle medyalarının hiç katılımcıya aktif bir rol biçmediği ve bu yeni medya dediğimiz ve işte tüm o bizim de artık kullandığımız hem araç olarak hem de platform olarak hemen her yerde bir aktifleşmemiz, yani bizim aslında tüketiciyken üreticiye dönüşme durumumuz gibi bir şey söz konusu olduğu söyleniyor. Tabii ki şimdi acaba neye nasıl katılıyoruz sorusu bir yandan da ön plana çıkacak. Şey çok ilginç, ben işte NFT'de ne en çok dikkati çekiyor diye baktığımızda gerçekten de bir iç mimarın yaptığı kent tasarımı gibi bir şey, fütüristik bir şey ön plana çıkmış. Yani aslında bizim bilim kurgu filmlerinden gördüğümüz bir kenti orada yeniden işte dijital araçlarla inşa etmiş. Görmedim ben şahsen ama kafamda canlandırabildim evet, böyle evet, anlatınca. Yani çok hala şey diye devam eden de var. Yani Andy Warhol tarzında mesela bir kolektif gruptu galiba. Böyle, silik çiçekler gibi bir şey yapmış ve sonsuzcasına çoğaltmış. Evet, o zaman bu haftada aslında yeni konumuza girizgah yapmış olduk. Dijital sanat, işte NFT'ler, işte dijital videolar. Bunların işte tekniğin yeniden üretilebildiği çağda sanat yapımı tekniğin olanaklarıyla. Yine başta ezberlediğimi düşünmüştüm ama Benjamin makalesinden yola çıkarak birazcık anlatmaya çalıştık. Bir girizgah yaptık. Önümüzdeki hafta Şaşa isimli sergiye gidip orada bir şey bunu deneyimleyip gerçekten Göreceğiz bakalım ne olacak. evet. Yani bu kopya ve orijinal tartışmasında yeniden bir daha belki kapsamlı olarak ele alabiliriz. Evet, bu sefer pratikten yola çıkarak. Evet. Popüler kültür envanterini dinlediniz. Açık Dergi içerisinde Açık Radyo'da 2 hafta sonra tekrar saat 7'yi gösterdiğinde Nilgün Tutal'la birlikte canlı yayında olacağız. Hoşça kalın. Evet, teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Hoşça kalın.